और जब हमने कहा इस शहर में दाखिल हो और इसमें तुम जहां से चाहो बिना रोक टोक खाओ और दरवाजे में झुकते हुए दाखिल होना और ये कहो हित्ता हमारे गुनाह माफ़ फरमा तो हम तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे और अनकरीब नेकी करने वालों को ज़्यादा अजर देंगे।